iniciamos o ciclo de palestras do Facho e agradecemos, como sempre, a colaboración de Portas Altas, porque sin a súa axuda sería moitísimo máis difícil facer as nosas actividades. Bueno, está con nos, tengo amigo personal mesmo, pero non está por eso, Está Carlos Garrido Rodríguez, que é profesor de traducción técnico-científica na Universidade de Vigo, de inglés, alemán, galego, onde lecciona traducción de textos científicos e técnicos de inglés, alemán, galego. Asimismo, doutor en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. É licenciado en traducción e interpretación pola Universidade de Vigo. Carlos Garrido, lexicólogo, é un dos maiores estudiosos da lingua especializada e de traducción científica, traductor de textos científicos didatos e divulgadores, autor a súa vez, entre outras obras, Léxico Galego de Gradación e Regeneración, Manual Galego Científico de Orientacións Lingüísticas, a traducción do ensino e a divulgación da ciencia, o modelo lexical galego, fundamento da codificación lexical do galego portugués da Galiza, dicionario de zoología e sistemática dos invertebrados portugués, español, inglés, alemán, o escándalo do léxico galego. Na actualidade é presidente da Comisión Lingüística da Asociación de Estudios Galegos. Nada máis. Deixo vos con él, eu sento aí porque o COVID toda esta merda os he dado clase. Boa tarde. Antes de máis, agradezo cordialmente o convite feito pola Asociación O Facho, nomeadamente na persoa efectivamente do amigo José Alberto Corral, para virose aquí falarvos dunha experiencia persoal verdadeiramente enriquecedora e gratificante, como imos ver, que se sustancia pois na oportunidade que tiven hai uns anos de publicar unhas obras en Portugal e no Brasil. E despois falarei pois sobre esas dúas obras, en particular sobre a última que publiquei no Brasil, porque encerra unha serie de aspectos que poden ser interesantes do punto de vista da galeguidade. O título a que subordino esta miña intervención, desde logo aquí, publicarnos en galego, na Galiza, en Portugal e no Brasil, unha experiencia enriquecedora, e devo dicer que este título se permite unha pequena licenza, que explicarei a seguir, e é unha licenza no uso da preposición. De todos modos, é unha licenza pequena. E é a preposición en, claro. Digamos que o argumento fundamental desta intervención é que o galego, en cuanto a variedade xeográfica do galego portugués, debería capacitar a sociedade galega para acceder a todos os recursos culturais e tamén proxectarse todos os recursos culturais do ámbito da lusofonía e mesmo proxectarse nela. Mas, debido a unha triste evolución que é, de facto, a codificación oficialista do galego, este fantástico recurso, esta fantástica posibilidade, na práctica, está en larga medida frustrada. Digamos que o galego encerra unhas potencialidades cuxa actualización está agorada pola orientación hexemónica da cultura galega nesta altura, principalmente da codificación da lingua. Naturalmente, sempre estamos a tempo de reorientar esa focaxe para podermos actualizar estas enormes potencialidades. E a ese respeito, pois, trago aquí un caso pois realmente enriquecedor. Voume agora sentar dese lado para poder virar os diapositivos. Entón, quería falarvos desa experiencia como publicista en Portugal e no Brasil, despois de ter sido publicista na Galiza, en galego. É un presuposto desta palestra que imos falar de cultivar o galego na súa vertente galego-portuguesa. Esta sería a situación, digamos, natural ou normal se a cultura galega tivese tido unha evolución contemporánea pois máis ou menos normalizada, que non tivo. En esencia, trátase de que o galego se escrevese de maneira converxente coas súas variedades xeográficas meridionais, lusitano e brasileiro, dado que compartillamos as palabras. A lingua, en esencia, son palabras e unhas regras de combinación das palabras, e evidentemente as palabras, esencialmente, son as mesmas na Galiza, en Portugal e no Brasil. O léxico basilar é isomórfico, é prácticamente continuo. Entón, este sería un exemplo ilustrativo. O meu albariño é a veleda. Este é un anuncio portugués, mas podría ter sido perfeitamente normalmente galego, porque as palabras coinciden. Aquí está a velá, a veleira, está mesmo a denominación dun tipo de viño, e até podríamos dicer que non só coinciden as palabras, como até coinciden a realidade extralingüística, coinciden antropoloxía, coincide a cultura. Viños brancos con saber. As palabras son as mesmas, o natural sería que as escrevésemos de igual maneira. Entón, o presuposto é que vamos traballar cun galego portugués, que sería a opción natural. Entón, para esta experiencia deixamos fora o que podemos chamar, e chamaba Carballo Calero, o galego castellano, o galego hoxe hexemónico promovido polo poder político. Tamén é verdade que dentro do galego castellano hai un continuo, hai moitos usos, desde os máis isolacionistas a respeito do portugués até os máis converxentes. Mas para esta experiencia, para facilitala, partimos do galego portugués, e entón consideramos que hai tres variedades ou tres normas. Insisto que deixando agora de parte o galego castellano. Está a norma galega reintegracionista, que podemos dicer que tamén é a norma do reintegracionismo coordenacionista. Hai hoxe dúas vertentes no reintegracionismo galego. Unha que podemos chamar coordenacionista, porque digamos que harmoniza ou converxe do ponto de vista ortográfico, lexical, co portugués, mas, ou co lusitano, co brasileiro, mas retendo particularidades galegas lexítimas que son significativas, nomeadamente nos campos da morfoloxía verbal, da morfoloxía nominal e do léxico. Entón, temos aquí un exemplo ilustrativo que salienta esas diferenzas. Por outro lado, temos a norma lusitana, a utilizada en Portugal, e que é aproveitada tamén por unha vertente do reintegracionismo galego, que podemos chamar reintegracionismo subordinacionista, no sentido de que subordina particularidades galegas que a outra tendencia considera significativas, subordinas a unidade co lusitano. Considera que non vale a pena leválas a un padrón galego, dado que hai moita proximidade entre o galego e o lusitano. E depois temos, naturalmente, a norma brasileira. Entón, o exemplo que aquí propoño para salientarmos as converxencias e as diverxencias entre as tres variedades e as tres normas é o seguinte. Para desgraza do Antonio, os ratos, os escaravellos e os saltóns establecéronse na plantazón, o seu gañapán, e logo deron cabo dela. Subliñei aquí os trazos que son diverxentes con outras normas do sistema. Vemos aquí na norma lusitana, para desgraza do Antonio, os ratos, os besouros, contraste lexical con escaravellos, e os gafañotos, contraste lexical con saltóns na Galiza, estableceranse na plantazón o seu gañapán e logo deran cabo dela. Estableceranse, vemos tamén, o contraste na morfoloxía verbal co galego. Estableceron, deron, estableceran, deran. Ben, é un tempo diferente, non? Non, non, é o mesmo tempo, é o pretérito. O que acontece é que en galego hai oposición entre estableceron e estableceran. Mas, na norma lusitana e na brasileira non é así. De modo que, o máis que perfeito, que na norma galega estableceranse, en lusitano e brasileiro xa tiñan establecido. Entón, hai esa diferenza na morfoloxía verbal. E depois temos a norma brasileira, en que vemos aquí unha pequena discordancia fónica, Antonio, con o fechado, os camundongos, que na práctica é a palabra máis habitual para denotar os roedores que nos chamamos ratos, e que se chaman ratos en Portugal. Camundongos é unha desas moitas palabras indígenas, ameríndias, que o brasileiro aproveita para denotar diversos elementos da fauna. En xeral, son elementos faunísticos exclusivos da América do Sul, mas tamén, como neste caso acontece, son elementos faunísticos comuns coa Europa, mas neste caso utilizan unha palabra de orixe indígena, camundongos. Os besouros, os gafañotos, se estableceran, vemos aquí unha, como o pronome átono, neste caso se utiliza anteposto ao verbo. Esta é unha diferenza morfosintáctica significativa entre o galego portugués americano e europeu. Seu gañapón, elisón do artigo determinado, que é bastante frecuente no portugués do Brasil, en contraste co galego portugués de Portugal e o da Galiza, en que, en este caso, polo menos, o xeral é anteposición do artigo determinado. Bom, entón, aquí vemos que entre as tres variedades e as tres normas, a pesar de que hai unha unidade, hai unha converxencia, pois hai certas particularidades de cada unha delas, no caso da morfoloxía, morfoloxía nominal verbal, e, sobre todo, no caso do léxico. Non así na ortografía. Na ortografía, cando en galego utilizamos unha ortografía reintegracionista, non há diferenzas ortográficas. Há persoas que din que grafar plantazón con esta terminación zón, que sería unha ortografía diferente da luso-brasileira. Iso non é exacto, porque se trata dunha diferenza morfolóxica ou morfográfica, de acordo? Pode sacrificarse legítimamente nun galego reintegracionista esa diferenza de grafías entre on, an e ao, de irmão, pode legítimamente suprimirse, mas non se trata dun trazo ortográfico, trátase dun trazo realmente morfolóxico do galego, non? Originariamente en portugués tamén era así, mas na historia da lingua houve unha converxencia nesa terminación, entón converxiu. Entón, pan e plantación teñen exactamente a mesma terminación en Portugal e no Brasil. Bom, fago esta apreciación inicial para ter en conta o que é publicar en galego, na Galiza, en Portugal e no Brasil. E agora explico a pequena licenza que tomei no título. Realmente, do ponto de vista da miña experiencia, eu non publiquei en galego, quer dizer, na variedade galega do galego portugués, nen en Portugal, nen no Brasil. Ora, publiquei, como veremos, a partir do galego, con pequenas adaptacións, unhas adaptacións moito pequenas. A verdade é que non sería totalmente descabelado que pudésemos publicar mesmo en galego portugués, en Portugal e no Brasil. Sobre todo se adotásemos unha serie de estrategias, ou unha estrategia que vou a presentar depois. Non sería totalmente descabelado. E, de facto, xa hai precedentes de galegos que teñen publicado en Portugal en galego, propiamente en galego. Un precedente próximo insigne foron os problemas da lingua galega de Ricardo Carballo Calero, que é unha coletánea de ensaios, consta de varios ensaios, e excepto un deles que está publicado en norma lusitana, o resto están publicados en norma galega, e foron publicados en Lisboa, na colección Noroeste, codirixida por Carballo Calero e Rodríguez Lapa. Vemos esta circunstancia neste excerto do prefacio de Carballo Calero. O libro foi publicado no ano 81 e, de facto, foi o primeiro libro publicado por Carballo Calero integralmente en galego-portugués. Di, o último, refere-se ao último traballo, ao último ensaio da coletánea, está escrito na forma do galego-portugués normativa no país en que o libro se edita en Portugal. Homenaxe dun galego a versión máis universal do sistema lingüístico común. Os demais, refere-se aos demais traballos, nun galego que non aspira a ser exemplar, máis inteligível a unha e a outra banda do miño, e veste un indumento gráfico inspirado no desexo de non provocar dificultades de imprensa e de leitura na terra en que sai o prelo. Quer dizer que todos os ensaios, excepto o último, están grafados neste código que aquí vemos no prefacio. Por tanto, están grafados con léxico galego, morfoloxía verbal e morfoloxía nominal galegas. A ortografía é común, é a galego-portuguesa. Podemos asinalar, se callar, algún pequeno desvío, mas é a ortografía común galego-portuguesa. Ben, por tanto, xa hai algún precedente. E aínda poderíamos mencionar, neste sentido, precedentes anteriores, se ven que non tan perfeitos como o dos problemas da lingua galega de Carballo Calero, porque no ano 1955, en Braga, na editora da librería Cruz, apareceron polo menos dúas obras de galegos escritas nun código que non é realmente o portugués de Portugal. É un código que, embora utilice ortografía común e a morfoloxía nominal portuguesa, coa terminación aun, de resto utiliza léxico galego e morfoloxía verbal galega. Eses precedentes son o poemario Seitura de Voz Abrei e o romance de Carré Alvarellos Nos Picoutos de Antuín. Estas dúas obras, xa digo, foron publicadas en Braga con léxico galego e con morfoloxía verbal galega. Se ven que a morfoloxía nominal é a luso brasileira. Bom, entón non sería totalmente descabelado. Tamén é interesante termos en conta que, naturalmente, hai experiencias en sentido contrario, en sentido inverso. Quer dizer, por exemplo, entre as primeiras, a de Guerra da Cal, que no ano 92 publica na Coruña, aquí, nunha das coleccións da Asociación Galega da Lingua, a reedición de dous poemarios que son Lúa de Alén Mar e Río de Soño e Tempo. Faino republicaos pois nunha ortografía galego-portuguesa e mesmo con morfoloxía nominal e verbal lusitanas. Na nota preambular afirma: esta nova edición de Lúa e Río, que a GAL tan xentilmente patrocina, apresentase agora, consecuentemente, non como lusitanizante, mas coa súa ortografía totalmente conforme co padrón da comunidade ecuménica lusofalante. Esta experiencia de publicar na Galiza en norma lusitana, naturalmente, viría a prodigarse cada vez máis co tempo, e hoxe é bastante habitual, dado que, por exemplo, a editora da GAL, actualmente, quase todas as obras que publica son de facto en norma lusitana, e teñen difusión tanto na Galiza como en Portugal. Entón, esta experiencia que iniciou Guerra da Cal coa reedición destes dous poemarios, pois hoxe é bastante, bastante habitual na Galiza. Dicía que publicar en Portugal ou no Brasil en norma privativamente galega non é descabelado, dado que un galego verdadeiramente regenerado está moito próximo do lusitano e do brasileiro. E, alén diso, podemos recorrer algunhas estrategias que aínda faciliten esa recepción. Aquí apresento vos un exemplo. Hai uns anos publiquei na Laio Bento unha traduzón dun libro de divulgación científica alemán, este Recordes dos Seres Vivos, Anaos e Xigantes das Bacterias e os Vertebrados. Está publicado na norma galega, na variedade galega, mas para facilitar precisamente esa recepción por parte dun público lusófono extragalego, adotei a estrategia de declarar en notas do traductor todos os elementos lexicais que son diferentes na Galiza, en Portugal e no Brasil. Entón temos aquí un exemplo concreto. Nos casos da cebola, da papoula e do morangueiro silvestre, os cromosomas son só 14. No trigo, conforme as variedades, 14, 28 ou 42. No ácero, o bordo silvestre, 46. E na pataqueira, 48. Entón, pataqueira é diferente no galego portugués, lusitano e brasileiro. Entón, declaro aquí co equivalente é batateira en Portugal e no Brasil. Deste modo, facilitamos moito a recepción, porque de resto, claro, permanecen as diferenzas morfolóxicas, mas esas diferenzas morfolóxicas non son moitas, non son, digamos, moito opacas, e un leitor luso-brasileiro que tiver verdadeira vontade de entrar no texto, as dúas páxinas de leitura xa está habituado e ve que os fixo galegos son o fex, etc., etc. Entón, iso non é unha grande barreira. Maior barreira serían algúns elementos lexicais, e nese sentido pode adoptarse esta estrategia, non? O de notas. Naturalmente, debemos dicer que eu estou aquí a falar de textos, de publicar obras que son, digamos, pragmáticas, textos pragmáticos, textos utilitarios. Naturalmente, se tratase de textos literarios, a cousa podería ser máis complicada, de acordo? Aquí estou a falar basicamente de textos científicos, quer didácticos, quer divulgadores, entón a comunicatividade é sempre máis fácil. A cabaliña é as estelas. As cabaliñas son pteridófitos. Son pteridófitos, sí. Mais cabaliña é común, non? As tres variedades. Sí. Podo virar para atrás, se quixeres comentar algo. No, é que me chamou a atención. Cabaliña, X son arbenses. Sí, é próxima dos fentos. E, de facto, fentos macho. Aquí, en fentos macho, non puxen unha nota porque aparece antes fento, a palabra fento, e xa declaro, fento. Nas variedades lusitana e brasileira do galego-portugués, equivale a feto. Por iso aquí non o declaro, nesta páxina, porque xa o declarei nunha páxina anterior. Morangueiro, enténdese que... Claro, morangueiro, enténdese que no galego rexenerado adotamos morango e morangueiro, en detrimento de outras variantes que son lexítimas galegas, mas que, mas que non son as comuns con uso brasileiro, como o morodo ou outras. Claro, aquí o galego, por iso tamén é máis fácil, claro, a comunicatividade, porque evidentemente aplicamos previamente para rexeneramos o galego unha estrategia que consiste en seleccionar, con certas excepcións, nos casos de variación xeográfica, seleccionarmos na Galiza como supradialetal aquela variante que xa foi seleccionada como supradialetal no ámbito luso-brasileiro, porque compensa, porque mesmo que non sexa a que ten máis peso demográfico na Galiza, de lonxe compensa. Por que? Porque o peso demográfico panlusófono, o peso cultural, o peso económico é moito maior. Por exemplo, que máis ten que haxa, o que sei, 50 ou 100 galegos máis que digan rir do que rin? Que máis ten? Cando hai 250 millóns de persoas que din rin, e hai libros de cirurxía, de trasplantes de rin, mas non hai libros de trasplantes de ril, que falen de trasplantes de ril. O peso científico, o peso económico é moito maior. Entón, esa é a estrategia que aplicamos. Entón, nese sentido, pomos morangueiro. Teño na casa un documento a ese respeito curioso, que é un rótulo dun iogurte comprado no Eroski. Os produtos do Eroski están rotulados en galego, castellano, vasco e catalán. Sí. Pois nese iogurte que é de morango, no rótulo principal pon iogurte sabor morango, e despois na ficha nutricional pon valor nutritivo a morodo. No mesmo rótulo utilizan as dúas variantes galegas. Iso é a variación xeográfica do léxico. Ben, feito este esclarecimento previo, quería agora xa entrar en materia e falarvos das dúas experiencias que teño de publicar en Portugal e no Brasil, senón puramente en galego, si a partir do galego, unha moito pequena adaptación dese galego de partida. Bom, no ano 2002 publiquei a traduzón en galego, na Lei o Vento, dun manual universitario alemán de bioloxía evolutiva, o manual de evolución e sistemática. É claro xa no título que aquí a norma utilizada é a galega. Entón, fiquei sempre con vontade de repetir a experiencia, mas experimentar en Portugal. Entón, dirixime á Fundación Caluste Gulbenkian e propuxenlle un proxecto similar, que era traducir un manual universitario alemán de bioloxía evolutiva. Neste caso, o de Ulrich Kutschera, que ten o título evidente de bioloxía evolutiva. Bom, fiquei sorprendido polo bon acollimento que me deu a Fundación Caluste Gulbenkian. Aprobaron o proxecto, enviei amostras, argumentei o interese do libro e aprobaron o proxecto. Entón, ao final, conseguín publicar a traduzón na Caluste Gulbenkian. Debo explicar un pouco os antecedentes. Realmente, a partida realmente, eu quería publicar este libro outra vez na Galiza, e nomeadamente na Universidade de Vigo. Sí? Quería publicar na Universidade de Vigo para comprobar, non? A súa receptividade. E a resposta foi moito negativa. Argumentaban, eu penso que isto é insincero, mas argumentaban que non previran unha liña de publicación de traduzóns, o que era falso. Bom, puxéronme moitos entraves, mesmo tive unha experiencia moito negativa, porque solicitei o aval de algúns profesores de bioloxía, colegas meus do campus, e un deles mesmo chegou a dicer que se recusaba en redondo a avalizar un proxecto que estaba escrito en portugués. Claro, respondeu en castellano. Non? E eu, a verdade, que a miña reacción foi pois ten razón, olla, ten razón en non quererme avalizar, porque, como vexo, tú tens unha ideoloxía realmente, radicalmente castellanista, e efectivamente, a estrategia do galego-portugués é realmente contraria a unha estrategia castellanista. Entón, pareceme normal que me rexeites, de verdade que sí, dixenlle. Efectivamente. O que xa non me parece normal é que me rexeiten os supostos galeguistas, non? Iso sí que é o grande pecado da cultura galega, que rexeiten esta estrategia os que se din galeguistas, mas os castellanistas, como dicía Carballo Calero, é normal. Bom, entón, este proxecto fora rexeitado na Universidade de Vigo. Entón, reencamiñeino para Gulbenkian. Vexamos na Gulbenkian. E na Gulbenkian deronme unha aprobación moito cordial, moito cálida, e entón terminei por publicar isto cunha pequena adaptación. A partir do galego que destinaba para a Universidade de Vigo, unha pequena adaptación na morfoloxía nominal, na morfoloxía verbal, no léxico moito pequena, e conseguín publicar en Portugal. Entón, se non publiquei en galego, puramente publiquei a partir do galego con moito pequena adaptación. Esta é a folla de rostro do libro, aparezo como traductor e aparece tamén un revisor científico, Joan Ramallo. Quero falar un poquinho tamén da intervención do revisor científico. Este señor, Joan Ramallo, figura como revisor científico, mas na realidade pouca revisión científica fixo. Son biólogo, penso que pouco consello científico necesitaba receber dele. Ele, máis que nada, actuou nun plano positivo para peneirar un pouco a expresión, porque debo recoñecer que algún castellanismo expurgou no meu galego, algún expurgou, debo recoñecelo, pouco, mas algún sí, e despois dedicouse moito tamén a propor modificacións que eran totalmente caprichosas, debo recoñecer, debo dicer, eran caprichosas. Mas o pior do caso, para min, a experiencia foi moito positiva, excepto pola intervención deste revisor. Vou mencionar porque o único senón deste proxecto. Fun moi ben acollido, tamén foi positivo que recebín unha remuneración xenerosa, debo dicer, como traductor, mas o único senón do proxecto, a única grande pequena desvantaxe, da edición na Gulbenkian foi que o revisor impuxo algunhas solucións caprichosas. E eu non puden defender con suceso perante a editora as miñas solucións iniciais que me parecen seren máis idiomáticas e millores. Vou por algúns exemplos. En xeral, o que se apreciaba era que o traductor era unha persoa, como costuman ser os cientistas, totalmente absorbida polo inglés e, por tanto, cunha tendencia ao anglicizante. Entón, por exemplo, a palabra alemá Bildung, que é ilustrazón, pois eu traducina por ilustrazón, con esta abreviatura. Mas claro, en inglés, en todos os textos científicos, en inglés é figure, e a abreviatura é fi. Pois ele impuxo na editora que constase na traducción figura. Un anglicismo, de facto. Despois, o autor en alemán utiliza para denotar as células eucariotas cun termo sintético, eucite, e as procarióticas, protocite. Eu, en consecuencia, habilitei en galego-portugués os neoloxismos eucito e protocito. Mas, claro, son neoloxismos que parten do alemán, e como non están presentes en inglés, o revisor censurou-vos e propuxo os corriqueiros decalcados do inglés, célula eucariota, célula procariota. Bom, pois iso foi o que, infelizmente, acabou no texto de chegada. E, finalmente, para min, o caso máis grave é este. Hai uns organelos na célula que realizan a respiración celular. Chámanse en alemán mitochondrium, ou en inglés mitochondrium, porque é unha palabra de orixe grega. Mito, en grego, significa fío. E este chondrium, chondros, en grego, significa gránulo. Entón, literalmente, gránulo filamentoso, en referencia a eses organelos celulares que realizan a respiración. Que acontece? Que se trata dun singular cuxo plural é segue o modelo clásico. Entón, o plural de mitochondrium é porque isto é que ir ao inglés. En inglés é mitochondrium e o plural é mitocondria, que é o plural clásico. Entón, o español e o portugués, a partir do inglés mitocondria, interpretaron que ese mitocondria era un singular. E entón, cuñaron a mitocondria en singular. E en plural as mitocondrias. Mas mitocondria realmente é un plural. Entón, hai unha serie de autores que reaxiron contra esa pésima adaptación e propuxeron en portugués o mitocondrio e en español el mitocondrio. Claro, son autores, digamos, que son minoritarios, ¿no? Mas son os que realmente utilizan a lingua vernácula. Entón, eu propuxen utilizar mitocondrio e aducín mesmo que a Enciclopedia Luso Brasileira é a solución que utiliza. Mas nada, a editora deu a razón ao revisor e impuxo mitocondria. Este, além disso, hai unha anedota, e é que eu a fala cun representante da Gulbenkian, eu argumentaba que mesmo a Enciclopedia Luso Brasileira, que é unha obra de referencia fundamental, utiliza de maneira sistemática o mitocondrio. Mas, ao outro lado do fío, dicíame, non, iso é brasileiro. Aproveitando que eu dicía que estaba na Enciclopedia Luso Brasileira, argumentaban que era brasileiro, en absoluto brasileiro. O acontece que é a forma etimolóxica. Bom, entón, este é o único senón da miña experiencia, non? Que me impuxeron algunhas solucións propostas polo revisor coas que non estaba de acordo. Mas, de resto, a experiencia foi moito boa, e xa digo, cunha adaptación moito pequena a partir do galego, conseguín publicar en Portugal. A segunda experiencia que teño de publicar en galego ou a partir do galego na lusofonía extragalega é esta. Este dicionario de zooloxía e sistemática dos invertebrados. Foi publicado en 2019 na editora da Universidade de São Paulo. Ten un precedente, e é este dicionario terminolóxico cuadrilingüe de zooloxía dos invertebrados que publiquei en 1997 na GAL. Este foi o meu primeiro libro publicado, teñolle por iso moito cariño. Este libro foi publicado en norma galega, se ven que, claro, como é un dicionario terminolóxico, alén de norma galega, utilicei as variantes lusitanas e brasileiras, e para alén dos equivalentes terminolóxicos en inglés, en español e en alemán. Ben, entón, decorridos anos, ampliei este dicionario entón dirixirme a algunhas editoras de Portugal e do Brasil. En Portugal non conseguín encontrar unha editora, mas no Brasil sí. Claro, é unha universidade que publica moitísimo, universidade que ten moitos medios, a Universidade de San Paulo. E entón acolleron con grande cariño este proxecto e eu apresenteino en Norma Lusitana. A partir do galego que utilizara no libro da Gal, producín un texto en Norma Lusitana. Cando souben que podía publicar no Brasil, claro, a questón é, lánzome a adaptar a Norma Lusitana para a Norma Brasileira. Aí tiña a dificultade de que non domino a Norma Brasileira, na medida en que domino a Lusitana. Entón, fixen a consulta, dixéronme que enviase Norma Lusitana e que eles adaptarían para o portugués do Brasil. E veremos que a adaptación realmente tamén foi bastante pequena. Entón, esta é a folla de rosto. Entón, é un dicionario terminolóxico en 4 linguas e para cada lingua tamén apresento variantes xeográficas, sobre todo no caso do galego-portugués. Conservei nesta edición brasileira do dicionario a dedicatoria que xa puxera na edición galega, que me parece moito significativa, o dedicatario é Carballo Calero, sob a forma de escorpio, porque, claro, como se trata dun dicionario de zooloxía dos invertebrados, pois aquí están os lacraos, ou escorpións. Eu utilizo algúns termos que, de facto, surxen no dicionario, como acúleo, ou pezoña. Xa cálamo tamén é un termo zoolóxico, mas é do campo dos vertebrados, das aves. Nas penas hai cálamo. Entón non aparece neste dicionario, mas poderá aparecer noutra versión máis ampliada que inclúa os vertebrados. Ben, este é un dos verbetes do dicionario. Mas antes de falar dos verbetes, quería chamar a atención para un aspecto desta nota. Entón, eu apresentei o texto coas definicións redixidas en Norma Lusitana. E entón, o que fixeron foi unha pequena adaptación para a Norma Brasileira, que é realmente pequena, sobre todo manifestase, por exemplo, na colocación de algúns pronomes átonos. Por exemplo, aquí, embora na lingua corrente de Portugal, e seguindo o acordo ortográfico de 1990, sexa frecuente o uso da forma ótico, co significado de relativo á vista ou aos ollos, na lingua especializada da zooloxía, nese sentido, débese escrever e se pronunciar óptico. Observemos aquí os pronomes. Débese escrever e se pronunciar. Isto é brasileiro. Isto foi retocado a respeito da miña redacción, porque eu escrevín na lingua especializada débese, con trazo, débese escrever acho que escreverá, debe escreverse e pronunciarse. Tamén valería debes escrever e pronunciar. O que é típico brasileiro é que non hai aquí un hífen e a repetición aquí, esta colocación aquí do pronome. Mas son pequenos pormenores, realmente. Son pequenos. O dicionario ofrece terminoloxía en galego-portugués tendo en conta tres variedades xeográficas: a Galiza, Portugal e o Brasil. E iso está explicado no prólogo, nas normas de uso do dicionario. Temos aquí, cando en portugués ocorre polimorfismo terminolóxico de natureza xeográfica, prosódico, ortográfico, morfolóxico ou lexemático, enuncíanse no dicionario os diferentes termos ou variantes dun termo. Os propios da norma lusitana, marcados co símbolo P maiúsculo, os da norma brasileira, marcados co símbolo B maiúsculo, e os da emerxente norma galega, termos escritos coas convencións morfográficas luso-brasileiras e marcados co símbolo X maiúsculo. A seguir, algúns exemplos. Entón, temos aquí algúns exemplos de variación xeográfica dos termos conforme as diferentes variedades. Entón, cladoxénese, cun E aberto e acento agudo, en Portugal e na Galiza, frente a cladoxénese, cun E fechado, circunflexo, no Brasil. Entón, este sería un exemplo de variación xeográfica de carácter prosódico ortográfico. Despois, variación xeográfica de carácter morfolóxico. Hormona, Portugal-Galiza, face a hormonio, Brasil. Ou outro de carácter morfolóxico, Xoaniña de 2 pontos, Portugal máis Brasil, 2, Xoaniña de 2 pontos, Galiza. Entón, contraste no numeral. E despois hai algúns casos de contraste lexemático nos lexemas. Alfurreca, en Portugal, Agua Viva, no Brasil, e, voluntaristamente, porque, claro, isto está xa moi perdido, mas históricamente, na Galiza, Agua Má. Agua Má. A palabra alfurreca é de orixen árabe, non está presente, que me conste, na Galiza, e é a forma habitual en Portugal para denotar as aguas más, que popularmente tamén se chaman medusas, mas na lingua especializada da zooloxía, medusa é outro conceito diferente. Os animais en sí, en galego portugués, deben chamarse con un nome diferente de medusa, porque medusa é a fase do ciclo vital, medusa é pólipo. O animal en sí debe ter outro nome, que xa digo que históricamente na Galiza terá sido aguamá. Tamén existe aguamá no Brasil, mas é moito máis frecuente Agua Viva. Entón, no dicionario, préstase testemunho desa diversidade interna do galego portugués. Temos aquí, entón, o da Xoaniña de 2 pontos, este xa é un verbete, a especie Adalia bipunctata. Entón, este é o campo do portugués, español, inglés e alemán, e en portugués temos Xoaniña de 2 pontos, Portugal máis Brasil, Xoaniña de 2 pontos, Galiza. Aquí temos un verbete en que se manifesta a variación lexemática de que antes falábamos. A especie acronicta Acheris, que é un insecto, é unha borboleta, nocturna. Entón, en Portugal e no Brasil, especificamente as borboletas nocturnas son chamadas de mariposas, que pode ser un castellanismo, mas que ten o valor específico de borboleta nocturna. Na Galiza, pois, é habitual o uso de abelaíña, nese sentido. Entón, abelaíña é a solución galega. Bom, e agora describo un pouco o caudal lexical deste dicionario, que me levou varios anos con Polo, a partir do precedente ese, publicado no ano 97, que publiquei na Gala, en galego. Este dicionario contén aproximadamente 60.000 termos nas 4 linguas que manexa e apresenta cerca de 7.000 definicións conceptuais. Hai dous tipos de verbetes. Un son como este, non taxonómicos, quer dizer, non se referen propiamente a un grupo de animais. Entón, este sería un exemplo, lesma. Entón, hai unha entrada en galego-portugués. Se houber sinónimos, aparecerían aquí, mas neste caso non hai sinónimos. A seguir, surxe o campo de español, babosa, limaco. A seguir, o de inglés, slag. E finalmente, o do alemán, nachneke. Como unha curiosidade é que o alemán recorre moito a composición para formar termos. Entón, un exemplo sería este, precisamente, Nachtschnecke, porque aquí hai dúas palabras fusionadas, die Schnecke e o caracol. E Nacht significa nu, despido. Entón, efectivamente, as lesmas son caracóis nus, por iso se chaman así en alemán. Ben, e a seguir ven a definición. Dise dos moluscos gastrópodes non estreitamente aparentados entre sí, que non apresentan concha externa ou producen unha concha moito reducida, son lesmas, as lesmas terrestres, despois falo das lesmas mariñas, etc. Entón, esta sería xa a definición. E despois hai outro tipo de verbetes, que son os taxonómicos, que se referen a grupos de animais concretos. Un exemplo sería este, lesma terrestre. Quer dizer, aquí, lesma está focalizada no sentido de que grupos, que familias agrupa. Entón, temos outra vez o campo de portugués, lesma terrestre, cos seus sinónimos, aquí hai sinónimos, gastrópode pulmonado, nu. No Brasil existe o indigenismo cumbé, español, babosa terrestre, limaco, inglés, alemán. E despois, no campo da definición, o que hai é a declaración dos grupos taxonómicos que corresponden á correspondente denominación. Entón, neste caso, é unha serie de familias de gastrópodes pulmonados, non? Bom, estou xa aproximándome do fin da palestra. E para iso, quería comentar un caso curioso, e tamén que podemos avaliar como simpático, non? E é o seguinte, trátase, como vedes, de obras pois, de carácter científico, ascritíveis ás ciencias naturais, se ven que algunhas son de divulgación e outras didácticas, por tanto non son moito especializadas. En cualquier caso, pertencen á comunicación científica. Quería aquí explicar un caso que normalmente non se adscreve, quer dizer, non se conta con él cando se fala de comunicación científica, que é o humor. A comunicación científica non está totalmente desprovida do trazo do humor. E aquí vou a presentar un caso bastante coñecido, mas en certos contextos, mas que eu penso que o público non o coñece ben, que é o seguinte. Entón, un trazo de humor que se dá na lexicografía científica é que nalgúnas obras, que de resto son moito serias e moito prestixiosas, nalgúnas obras lexicográficas son incluídos artigos ficticios ou finxidos. E hai dous tipos de artigos ficticios ou finxidos. Aquí vou me referir ao que ten que ver co humor, que é o artigo ficticio de brincadeira, poderíamos dicer. Apresento aquí un caso célebre en Europa. Hai un famoso dicionario clínico do campo da medicina, por tanto, alemán, que se chama Pschierenbel. O Pschierenbel ten moitísimas edicións, é unha obra moito reeditada e moito famosa no ámbito de fala alemá. Pois o Pschierenbel célebremente inclui en todas as súas edicións un verbete que é finxido, como trazo de humor. E aquí temos ese verbete que ten o lema en alemán Steinlaus, que significa literalmente piollo das pedras. Teño aquí a traduzón do inicio deste artigo, que é así: piollo das pedras, en inglés Stonelaus, nome científico inventado, Petrófaga Loriotti. Petrófaga significa literalmente que se alimenta de pedra, e Loriotti, o epíteto específico, refere-se a un humorista alemán. O máis pequeno dos animais de hábitos roedores da Europa, de 0,3 a 3 milímetros de comprimento, vexe ilustrazón, inseto da familia Lapivoride, é unha familia ficticia que non existe, descrito pola primeira vez en 1983, trátase dun dos organismos filoxenéticamente máis antigos, achados fósseis, probable introduzón no planeta Terra a través do impacto de meteoritos. Pois este é un artigo ficticio, inserido na obra como trazo de humor. Houve unha edición desta obra que prescindiu deste artigo, mas o público fixo campaña para que o reincorporasen. Na seguinte edición e nas sucesivas sempre aparece. É claro que se trata dun artigo ficticio ao vermos a ilustración que o acompaña. Esta é a ilustración do Steinlaus do piollo das pedras. Roedor ese polos dentes. Hai outras manifestacións de humor na comunicación científica, e outra que podemos mencionar é a do Día dos Enganos, o 1 de abril. Sabemos que na cultura tradicional galega o Día dos Enganos é o 1 de abril, e esa data é frecuentemente tamén na Europa o día consagrado aos enganos. Non sei se España, co seu 28 de decembro, tal vez sexa o único, non estou certo, mas é moito frecuente que sexa o 1 de abril, o día dos enganos. Na Galiza tradicional sempre o foi. Bom, pois na Alemanha, no 1 de abril, algunhas revistas científicas incluen artigos tamén que son de brincadeira. Lembro un recente que era que falaba da construcción dunha barraxe gigantesca que ia inundar unha rexión inmensa da Alemanha, non? E explicaba os motivos, e que a Unión Europea xa dera a súa aprobación. Era algo realmente rechamante, e é un costume, algo extendido na Alemanha. Entón, vemos aquí infiltración do humor na comunicación científica. E agora quería falarvos doutro finalmente doutra categoría de artigos lexicográficos finxidos ou ficticios, para além destas dos de brincadeira. E é o que se chama en alemán U-Boote, que significa submarinos, ou en inglés copyright traps, que son armadillas de copyright ou armadillas contra o plaxio. E é que é algo frecuente que os dicionarios inclúan algún verbete, algún artigo que é finxido, mas non con función, digamos, humorística, non con sentido humorístico, mas sí para, digamos, asinalar posíveis plaxios, porque os dicionarios son un campo fértil para a copia e o plaxio ilexítimo. Isto, todo o mundo que se dedica un pouco á lexicografía sabe disto, non? Moitos dicionarios son copia de dicionarios anteriores. Entón, estes artigos finxidos son máis ou menos verosímeis e asinalan que un fragmento lexicográfico pois foi copiado dunha obra para outra, non? En ese sentido, quería porvos un enigma, unha conxectura. E é que no meu dicionario, é un dicionario de zooloxía dos invertebrados, hai un verbete que ten por lema vértebra. É un dicionario de invertebrados. E incluín un artigo que ten por lema vértebra. Que lles parece? Que é un artigo finxido para evitar, para asinalar plaxios, ou será verdadeiro? Un dicionario de invertebrados. Parece que é finxido. Pois non, na realidade é verdadeiro. E que os invertebrados, algúns invertebrados teñan vértebras, só responde a flexibilidade do sistema terminolóxico. Hai algúns invertebrados que teñen vértebras simplemente por analogía, é un símile. Ben, que invertebrados teñen vértebras? Pois un grupo que se chama ofiuroidea, os ofiuroides, ou tamén ofiuros. E que son os ofiuros? Os ofiuros, hai nos na costa galega, son un grupo de quinodermos estreitamente aparentados cas estrelas do mar, e chamanse ofiuros porque os seus cinco brazos que parten do disco central son moi delgados e moi flexíveis e parecen como serpentes, como cobras. Entón, precisamente, aí en ofiuro está o grego, ophis, que significa cobra. Entón, que acontece? Que os ofiuros teñen nos brazos, os brazos aparecen segmentados, talvez aquí se vexe un pouco, se insinúe un pouco, aparecen segmentados porque teñen unha sucesión de placas calcáreas, que é o que se chama vértebra, mas por analogía coa estrutura dos vertebrados, por símile. Vemos aquí, precisamente, un corte, aquí este é un corte sagital dun ofiuro, este é o disco central e este é o inicio dun brazo. E vemos aquí a vértebra. Este é un corte transversal dun brazo e vemos tamén aquí a vértebra. Entón, a vértebra, digamos que confere, por un lado, sustentación ao brazo e, por outro lado, permite que se articule tamén de forma moito flexível. E aproveito tamén para comentar que tirei este esquema dun libro clásico de zooloxía que se utiliza na universidade e que ven dos Estados Unidos, e entón vemos que está etiquetado en inglés, non? Mas tamén teño na casa unha versión en galego, mas claro, non en galego da Galiza, infelizmente, porque este é un libro que, de custosa edición, e cando o público é escaso, como na Galiza, pois é difícil que exista a traduzón, mas existe traduzón no Brasil. E aquí temos a versión brasileira, en que vemos xa os rótulos en galego do Brasil, que é o noso galego, fenda, con pequenas diferenzas, anel. Entón, máis unha vez, isto serve para vincarmos que é unha verdadeira, un verdadeiro empobrecimento que non tiremos proveito na Galiza desta ligazón que temos co portugués de Portugal e do Brasil. E máis nada, fica aquí, fica por aquí a miña intervención. Espero que teña sido en alguna medida instructiva e interesante ouvir por parte do público. E fico ao seu dispor se por souber algunha pregunta ou observación que queiran facerme. Moito obrigado. É que claro, eu non te recoñecín hoxe, eh? En que sentido? Eu que sei é que tú eres un traballador de altura, pero non pensei que ibas a falar de outra cousa. Sí, o que acontece é que eu acabo de publicar un libro de divulgación sobre léxico galego, que é a miña especialidade filolóxica. Sí, sí. Más felicitar. Ah, te lo digo. Bueno, más como en breve tenciono voltar a Coruña para lanzar o libro, e de facto conto aquí moito honrosamente coa presentación do profesor Freixeiro Mato, pois entón de acordo co Corral resolvín a presentar aquí outro tema, e penso que este tema tamén é interesante, que é o da utilidade práctica do galego, e que ten vinculación naturalmente tamén con aspecto filolóxico. Desde logo que sí. E desde logo do traballo de tradutor, que non é coñecer a lengua de partida e a de chegada, sino infinidade de problemas que se plantexen a resolver na traducción. Efectivamente. Non falo desde a experiencia, pero sí desde o teórico, e que realmente o que debiches aprender tú ao longo dos anos facendo isto. Claro, sen dúbida. Entón, a mí me pareces moi autorizado para falar de determinadas cuestións. Pero, eu traía aquí, estaba lendo aquí, por exemplo, o tema de... O sea, o da variación lingüística, o da padronización. Dice, algo falamos sobre iso. Falamos a propósito de Morango, Amorodo. Bueno, sí. Algo bueno, disso sí. Falamos. No, pero... Me refería a... A hora de elevarlo á sociedade, non a hora de tal e cual, non? E que realmente é unha problemática que está sin... Está posta en cuestión polo reintegracionismo, pero non creo que sea a hora de falar desto, pero sí me gustaría ler un texto que posei aquí de Antón Santa Marina. É breve, o sea, o que posei aquí non son contro. E esa é toda a cuestión, creo eu. Dice Antón Santa Marina, que eu lle teño simpatía porque foi profesor meu, tío meu francesa, tío, son amigo das súas curmás, etc, etc, ¿no? Pero si sí recoñezo que están podíano facer millor, ¿no? Eu acho que bastante millor. Bastante millor. E cando berras escándalo, escándalo, é que me rí moito. Cada párrafo verá escándalo, escándalo. Sí, o título é un pouco sensacionalista, entón no corpo do texto tiña que xustificar, ¿no? o emprego no título da palabra escándalo. De todos modos, acho que en xustiza podemos cualificar de escándalo cousas desas que, ¿no?, que aí digo, como que, por exemplo, aínda non haxa consciencia da necesidade de resolver a variación xeográfica dun modo realmente útil, ¿no? E que aínda pues haxa esa concorrencia entre xanela, ventá e fiestra que nunca termina, e que é unha dispersión designativa que torna a lingua ineficaz, e que non tira proveito da ligazón luso-brasileira. Do que fagas outras linguas, por exemplo, o francés ten unha versión, a versión popular do francés completa equivalente da formal, es decir, que a ninguén oirás a ninguén decir voiture na rúa, senón bañol, cigarrete tampouco, senón clope, senón, es decir, que emprega moito inglés. Bueno, en todas as linguas, no, claro. No, pero o francés especialmente, sí, ainda que está prohibido. Si tomaron medidas, sí. Pero aquí a variación non se trata de eso, senón das opcións que dá a Real Academia. Aquí temos isto, podemos decir hasta 7 palabras. E hai moita xente empezó un que lle gusta poñer os dialectalismos. E eu estou tamén con eso. Pero claro, outra cousa é a versión. Claro, o padrón da lingua. Os dialectalismos tamén teñen a súa virtude e o seu cabimento, mas claro, no contexto adecuado, pues, unha literatura... En la literatura. Por algo, ¿no? Sosegado, en toda a súa obra, escribe no brasileiro do Nordeste. E no libro, para o resto de Brasil, porque editan en São Paulo, venen as asociacións comuns no brasileiro. Pero... Porque son chamados Lino, ¿eh? Si me deixades, leo o texto de Santa Marina, que é breve, e é a cuestión que se plantexa actualmente, ¿no? Entonces, di Santa Marina, si me permitides, o criterio que seguimos no Volga foi tamén depurar. A depuración podría contemplarse de dúas maneiras. Unha radical, segundo a cal o portugués moderno é o que teria sido o galego de non ter pasado por unha decadencia. Outra, que considera que tamén o galego puido ter deriva propia, ou dito de outra maneira, non todo o que está no galego moderno é que discrepa do portugués, postú, sí, e ten que ser necesariamente galego corrupto. Optamos por esta segunda estrategia porque é máis realista. Optar pola primeira, a de coincidencia co portugués, optar pola primeira obrigaría a retirar da circulación palabras que son galegas desde as orixes. Aceptar, agora como se empañan as gafas, aceptar os castelanismos que ten o portugués mesmo. Esta é unha disculpa un pouco tonta dos castelanismos. Sí, ese é un está mito. Está sempre con un mito, mismo. Que o portugués ten máis castelanismos do que o galego. Temos inglés e tamén temos... Bueno, entón, aceptar os castelanismos que ten o portugués mesmo e aínda máis, converter o galego para os galegos casi nunha segunda lingua que só se podería dominar por unha aprendizaxe escolar longa. Aí escorrega completamente. Claro, o galego, se na Galiza está o castellano, o galego é unha segunda lingua, debería ser. Claro, mas segundo esta ideoloxía non é. É unha semilingua. Non funciona como unha lingua independente do castellano. É claro que naturalmente, ao ser o galego unha lingua, é preciso unha escolarización longa para dominar. Iso é o normal, o que acontece en todas as linguas do mundo. Como pode o señor Santa Marina negar o que é propio de cualquier lingua digna, ¿no? Mira, acabo con esto. Con todo esto a vista, acabamos inclinándonos, non con total convencimento, por la solución enxebrista de prezo, prezar, desprezo, desprezar, menosprezo, por un lado, e aprecio, apreciar, depreciar, precioso, por outro. É case a solución portuguesa, é seguramente un reintegracionista de mínimos, non digamos de máximos, estaría encantado de que optáramos por ela. Pero pode haber moita xente que con razón estea en desacordo, porque lle complicamos a vida ao neno galego, que por ser bilingüe ten que estar constantemente facendo exercicios de gramática contrastiva para falar sen faltas, e, a fin de contas, é unha marca diferencialista que está inventando ou reinventando o codificador, porque o que está no uso é outra cousa. Santa Marina 2004. O que está no uso é o castellano, claro. Exactamente. Bom, pois é unha, evidentemente, é unha ideoloxía totalmente resignada, de resignación, perante a hibridación do galego e a súa falta de utilidade. É unha ideoloxía que subordina o galego, non? Como unha semilingua, xa o di el, non pode ser unha segunda lingua que deba ser aprendida por longa escolarización. Por tanto, non é como o castellano. Presupón sempre a hexemonía do castellano, esa é outra. En fin, é unha ideoloxía realmente de menorización do galego, non? Ve o galego realmente como algo que, como un código que non pode sair da diglosía, non? Por certo, o sesquilingüismo que tamén o teño lido Freixeiro. Sí, mas o profesor Freixeiro ten utilizado o termo esquilinguismo noutro sentido. Sentido, un sentido máis, varias... máis sociolingüístico. Sí. Eu aí utilizo no sentido no, en que, sí, en que quer Santa Marina, que o galego non pode ser unha segunda lingua, sí, unha vez contado o castellano. Te iba a preguntar se si na túa interpretación dese esquilinguismo se diferencia algo da diglosia. En que se diferencia o esquilinguismo da diglosia? Bom, vexamos. Eu utilizo aí esquilinguismo dunha maneira sui generis, non? Simplesmente na secuencia desa afirmación de Santa Marina de que o galego non pode ser unha segunda lingua unha vez contado o castellano, que deba ser aprendida por un proceso de escolarización longa, non? Entón eu digo aí, bon, entón o galego é meia lingua, por tanto, castellano unha, ese galego, meia lingua, unha e meia, por tanto, ese esquilingüismo, de acordo? Vale. É un uso ad hoc que fago aí, non é un termo, digamos, xa consagrado, de acordo? Muy bien, yo quería te felicitar porque me parece extraordinario, sí. Para que teña paciencia de aceptar a cousa técnica e tal, ¿no? Porque si va a salir una historia, por no, claro, pero muy interesante, me parece. Después terá reparado no apéndice fotográfico. Que hay ahí algunos documentos verdaderamente arrepiantes, por ejemplo, para ilustrar que os usos do galego tal cual se proxectan socialmente non distinguen registros. Entón, por exemplo, pode haber un documento do sistema sanitario galego onde se fala das preñadas, das mulleres preñadas, non? Como se as mulleres fosen éguas ou vacas. Non grávidas, non, preñadas. Preñadas directamente. O paritorio. O paritorio, efectivamente. Iso foi tomado do español, mas evidentemente é algo denigratorio. Totalmente. Se formos a Portugal, o hospital portugués é a sala de partos, ¿no? O paritorio, como se se tratase de unha clínica veterinaria. Os diferencialismos, como agachar, o sentido de ocultar. Entón, en galego non hai resistos, non hai esconder, ocultar, non. É todo agachar ou agochar, ¿no? Ese libro denuncia moitas destas Piedade non xestese. Piedade non xestese na academia. Non, porque, home, eu sitúme sitúome como europeu, non? Eu penso que a Galiza fai parte da Europa, non? Mas ás veces vendo o que fai esta xente parece que non somos europeus, que estamos non é un país civilizado, non? Entón, como eu sitúome na tradición intelectual europea, e evidentemente é unha responsabilidade do intelectual denunciar todo iso, non? A verdade é que me extraña que non surxan máis denuncias, porque me parece realmente escandaloso o que están a facer o léxico galego. A ortografía tamén, mas o do léxico é realmente escandaloso. O léxico é a cultura, non? É a cultura, é que, bom... por exemplo, antes falaba de que os brazos dos ofiuros que se parecen con cobras ou serpentes. Pois, o dicionario da Real Academia Galega chaman cobras ao que en castellano se chama cobra. Quer dizer, un grupo particular de cobras. O que se debe chamar, de armonía co portugués, as cobras capelo. As típicas cobras serpentes dos encantadores. Mas entón nese galego da Academia Galega se dicemos o neno foi picado por unha cobra. O médico que pensa? Por unha cobra. Mas cobra que? É unha serpente non venenosa ou é... Iso é ambiguo, iso non funciona, non? É moi diferente unha cobra capelo de unha cobra que das que viven aquí na Galiza que non son venenosas, non? Entón, non se respeita nese que era o que é o galego tradicional, porque na aldea a solución tradicional é falar das cobras que hai na Galiza, non? Entón, non podemos utilizar esa palabra para denotar as cobras capelo, que son as dos encantadores da India. Haberá que utilizar outra palabra. Me parece que aquí tamén querían facer preguntas. Saez, No. É que me estimo demasiado. Todo é son de lingüistas, en todo final a mí interesa claro, sobre todo a comunicación oral. Claro, eu penso claro, que o achegamento entre o portugués e o galego ten que ir pola comunicación oral. Teníamos que enseñar a xente a que poden falar coa xente, que para que sirva o idioma. E logo como eu teño as minhas experiencias vitais, fun responsable no Banco Pastor dos negocios no Portugal durante 2 anos, iba ali todos os meses, a xente era portugueses, e aos poucos días eu falaba, bueno, eu falaba galego con sotaque portugués, mas eles pensaban que falaba portugués, vale. Entón, pero non facía ninguna cosa especial, tratábame como máis. Entón, claro, no mundo dos negocios, falar o idioma do outro abre moitas portas, porque sería algo que se empatía. E para vender ou paquear equipos. Entón, falar o idioma do outro é fundamental. Pois. É dicir, e eso, por eso, a mí todos estos libros de que se escribe, que se non sei que, ben, vale. Para antes falar. De cara me va a cantar, eu falo portugués e francés sin saber escribirlos. Sí, bom. O español, o galego e o inglés podo escribirlos, pero o portugués e o francés son demasiado complicados. Meto no Word, se teño que escribir alguna cousa pequena, xa funciona bastante ben. É importante é poder comunicarse. Pois, pues, por exemplo, temos a experiencia poder fantástica. Poder expresar unha estrategia, poder... razonar, que eso é tan importante. Xa saben que é estranxeiro e que de vez en cando é unha palabra que é diferente, pero eso, sí, non pasa nada. Temos a experiencia fantástica do Camilo Nogueira, do eurodeputado Camilo Nogueira no Parlamento Europeo, que falaba nun galego un pouco retocado e facíase interpretar polos intérpretes de portugués e a comunicatividade era plena. Eu mesmo di unha roda de prensa en portugués en Elvas, que lo está moito baixo xa co cartón, co dono do cartón Delta, que fixéramos un cartón para ele, pero do cartón, digo do café. Entón iso, bater, isto é unha riqueza, unha riqueza que se tiene, saben que non son que algo diferente digo, mas entenden. O importante é entenderse. Bueno, eso mira, eso ten dúas. Un día escoitei nun congreso que houve aquí de lingüística aplicada a un profesor de Santiago, que era profesor na Universidade de Nova York, e dixonos, cando pecha o departamento de alemán, o de francés, o do outro, que sorte temos. A non sorte é que o español, que queda vivo, porque queda vivo ali para, como un esperanto, es decir, para aprender en 3 meses e largarse a América Latina como ejecutivo, tal, no. Claro, entonces, un falaba do empobrecemento das humanidades naquela universidade, que se, tal, porque a lingua que ficaba viva, que, vamos, para aprender con os norteamericanos, era o español, as outras morreran, convertido nun esperanto. Es decir, usted é un pouco que plantea Sáez, que claro que non lle falta razón. Aprendan usted o que me é necesario para 2 meses. E pon, non, se acabou. Non, en 2 meses usted fala español, se vai a América, perdón, Latina de ejecutivo e tal, pero claro. Perdón, eu non leo portugués, pero eu non escribo portugués, pero leo literatura portuguesa. É decir, si entendo portugués escrito. O que non o escribir, o francés volveme directamente a cratar. Porque como ten todo tipo de acento, todo tipo de cousas, ya la que es, ¿no? Si non vou traballar de secretario, non me ten que escribir francés, o que quero é comunicarte coa xente, ler literatura. O circunflexo ten justías con todos os informáticos. É un desastre. Vamos a ver. Nos podemos comunicar con facilidade con 300 millóns de persoas. Vas a Cabo Verde, paseas polas aldeas, e os pretos aqueles, e... E falas con eles con naturalidade. Hai máis xente que fala galego que francés. En esto estou contigo. Pero tamén todas as linguas, vou contar unha experiencia miña. As formas dialectais, as fonéticas, é a primeira vez que pisei terra americana, foi en Venezuela, e do camiño por Chile. Bueno, me veo ali un señor que non entendí nada. Un amigo meu que estaba ali exiliado, me tuvo que facer de traductor. Absolutamente nada. Claro, todos nos pasa iso. Entra a fonética, que xuntan as palabras, palabras que él non conhece, absolutamente eu, nada. Eu, como son fundador da GAL, ademais disso, toda a vida defendín o achegamento do portugués, teño unha colección de publicidade argentina con cousas que están terriblemente mal escritas. E iso tens que ensinarlo tamén. Os idiomas cambian. Conto outra anécdota. Nunha illa grega en Santorini vin a dous rapaces un casal novo que din eles que estaban facendo fotos un a outro, a paisaxa que era impresionante. Entón ofrecíme a facer unha foto, colocáronse así os dous, pero comigo tiña todo isto en inglés, pero como é que tiña aspecto latino, contéis de onde eran e dixeron que do Brasil. Preguntei que parte do Brasil, de São Paulo. Dixe, ah, non, son... Entón, empecé a falar con este galego que teño algo de sotaque de Portugal. Dixe, non, eu son da Galiza, que unha parte de España, pero pues, falo con ele, non, vale, que son da Galiza, falo con cousa parecida. Non tiene idea de onde viño portugués, de que era Galiza, o São Paulo é enorme. Pero ao final, home, probablemente quería, estaba agradecido, di, pero voulle dicer a vosé unha coisa, entendo a vosé moito mellor que os portugueses. Non, pero son 211 millóns de persoas. Que non todos falan con o mesmo, sí, non todos falan con o mesmo sotaque. Teñen, hai diferencias, pero... Por certo, os portugueses en moitas partes de Brasil se chaman de galego, non? Pois, os do norte. E unha cousa, unha dúbida de ventana, dile a correcto, por favor. Pois, ventá é suspeita de ser castellanismo. Entón, as dúas lexítimas son fiestra e xanela. E desas dúas, a recomendável, máis recomendável é xanela, porque aí coincide con o superfileiro. Entón, a filosofía é xanela é palabra galega e é autorizada por 250 millóns de persoas no mundo que falan variedades do galego. Por tanto, interésanos a nós declarala aquí supradialetal. Entón, xanela é a máis recomendable. Adiante, Xanela. Pero podes empregar tamén. Hai... Fiestra lexítima. Más interesa, digamos, consagrar un padrón lexical galego que nos permita unha comunicación nacional e internacional. Sí, pero vamos a ver. Fiestra nunca se chamou a Xanela. A fiesta é o pequeno Xanela. Buertiño que na casa, sí, depende da región que pode abrirse ou non, eh? Leí un libro porque fala de eso, pois, adiós. Como dicir a xanela do avión? Dices nun capítulo, sí. Non, iso foi unha experiencia docente. Puxen aos alumnos de traduzón o exercicio de traducir un conto de Julio Cortázar que nunha dada altura di "y el viajero se inclinó cortésmente sobre la ventanilla del avión". Pues ben, para traducir en ventanilla del avión, os alumnos utilizaron seis soluzóns diferentes. Sí, uns fiestra, outros fiestriña, uns xanela, outros xaneliña, outros ventá e outros ventaniña. Obtiven seis soluzóns diferentes. Sí, sí, sí. Evidentemente, isto non corresponde a unha lingua normal, ¿no? Entón, aproveitei para explicar que a variación xeográfica do léxico galego debe ser resolvida se quixermos ter un código eficaz. Son horas. Hai unha coisa. Hai un podcast popular entre os alumnos, para que yo diga entre os alumnos, que se chama Té con Gotas, que está estos días tratando exactamente o tema do achegamento do galego portugués. Pero un podcast de esos que ven moitas. Señor autor. Son dos rapaces galegos que empezaron en Londres e agora están aquí. Bueno. Aquí te agora di perfecto. Muy bien, oye. Sané, hora de nación de Sané. Y una de las palabras más importantes que se ha incorporado en Galego en estos últimos años es chao. Todo el mundo dice chao. Más allá de chao. Chao, no es por sentido de Adeo. No por sentido chao. No, sí, chao. Chao, chao. A favor. Sí, por aquí la Coruña. No, eu non. Eu non vou. Non vou para casa. Oi, que está de súbito. Cortou-se isto. Mira, leva aí os dentes de Nati a máis os callos. É uma boa mistura. Uma boa mistura. Eu não sei o que tinha que levar, mas eu que levo, xa xa dita. Os callos a máis a férula de Nati. Os dentes de Nati. Vai o valor. Ah, que tal? Tem uma soneca na primeira parte, na segunda parte interessante. É o que há aí, é o que há. Mas não aberrou-me muito, mas... É o que há aí. Tchau. Thank you. Thank you. Hai que esos dentes e os carros. Ai, non me dixo nada. E hai que pagar. Onde fala a regla ti con ela? Porque a mí non dixaxe nada. Por su partido a 1:30. ¿Cuándo? Sábado. A 1:30. Jobar. Un rollo. Qué inútiles os de Santiago, ¿no? Son malísimos, no tienen un equipo bo, no tienen campo y encima fastidiamos a nos. É unha cousa criminal. Pero bueno, criminal. Indo por río que nos van facer 130 km a 1:30 da tarde. Ma fai pollo ciulette, già? Pollo ciulette? Gracias. Thank you. el dicionario, pero ¿qué di? ¿Wyoming o qué? ¿Cómo dicho? Joder. Qué rico está esto, ¿eh? Sí, muy rico. Pues no me tomas mucho, ¿no? Mira. ¿Por qué me pusiste en lista de jugadores disponibles? Ah, porque por si querías verlo, está ahí. No, pero ¿por qué me pusiste a mí ni nada? Pues yo te... Mariano. Yo no te puse. Ah. Pero sí, damos de baixo. Voy a hablar con José. José está apuntado, ya sabes. Sí, pero yo no quería ir. José, apúntalo por el centro. Ahora se me puso en grande. Ok. Un aparato.